ואין עוד דבר לדום בתוכיה מבינים אושר. ספר את זה. שלו בשבילי רחל ורחים. תמדה. والخامس هو پنزام کے ہم اتنی چدا لے ترنم ایسا دے پر ادا ترنم دے پر ادا سبے دیکھا نا ترنم تی کنو پہ دیکھا نا چاہتا والا شی خوش آوازی تو سی خوش آوازی سبے دیکھا نا دا کتیم دی دیکھا نا دا اوزا تا پجلات پجلات پیر کا والی دیتا سبے داشی ترنم دیتا ترنم دی پہ دیکھا نا چی دا سندر آگے اکی گئی چی کنو پہ دا پجل پجلات پیر کا دی چی رنی چی شوا تھا نا Așa, de unde se uită astfel, că ar trece ea, o vede că nu, o ia e tine, că nu vede că nu, da. Și, da, de uite, o ăla, de uite, da, aha, tânmin, da, ce la șetezi pe aher de abia te tere. Ce-a tere? Aher de? Abia de mă de băită, zic, nu. Băită, mă zmo, azi, de mi se rete vela, știi, știi? اقل لوم عاذل ول عتاب وقولي ان اصبت لك تصابا دا اقل لوم عاذل ول عتاب دایوامي سراش کو وقولي ان اصبت لك تصابا دبلا بي سراش کو دې مجمع تاسو ویل شي بيت تشوا هل بيت بيت وی چټه تا چې دې ها تر کنه و کټه دار وزاو دې کوم دې کټه چې کوم دې تر کنه یو چې کوم دې یو دا غاوي دا دې چا وکړه دا به تر اوسه ته ویل شي دا یخه تا وای په دې سوي دا دروازه ها نه دروازه ته خو باب یې مړه دا تر نه دا لږه څه کې لوړ دا یو اپا تک لږه اچھا وکړه ها یې دې ته ولرس کیسه ثنا لکه دروازه چې کنه په کنه ده کټه چې کنه په کنه دروازه واچاو کټینه وی کنه ها نه دنګ دې پېتا دا واچاو کټینه دې کیسه ثنا ها نسرام چاہتا ہے ورشی چوکار تا ورشی تشوا کنا ندا کی کندی وچ دا آہا ہے چلا ہے کیوں جی پا خیر دی چاہ پرے ہاں بھائی تے پرے وال مساری و پا خیر دی چاہ پرے مصرے پرے مساری جمع دی نسرام دا چاہ تشوا کنا پا خیر دی چاہ پرے مصرے پرے و دا لہا کیوں جی پا فیل پرہا تیسن پرہا و پا چاہ پرے پا خرش پرہا چاہ پرے نام دا کنا انا خپل ته ته حق ته ساتره دي ته سم ته دي سلور ولا څه دي ودا ته ساته ته سم ته نه دا پیسې ملا ده خره دي په فعل اپ زکه چې راځي کوم په دکانه ها ا په هاشه په بيدو په مثراشه ته فضل په دوه کولې ده په دا په خېر څه دي دا په خېر څه کوي څنګه لو خو په سم ته دي کته نه وغلاو او که خرڅه وغلاو په خرڅه چیش کا کنا یہ فضلات کے دکھو لے ترانو پر دکھو لے پر اچھیں گے ہن لکدا شیر کا قول شاعر شیر اقل اللوم عاذل والعتابا وقولی ان اصبت لقد خصابا اقل لی فی غیر وقت مانسا سلم رحا زیادہ ہن بے رہا چی کام کتا اللوم ملماتیا عاذل پہ کنا عاذل دکا عاذل آتی عادل ہوں یا عادل فقط ہم نے دا سلا یا دا عادل دا تکن دے کنا دا دا تکن دے مشوکے نوم دا یا تکن دے عادل تکن دے عزلا یا عادل نہ تکن دے مل مت کبین سکتے یا عادل اے مل مت کبین کیا کس وقت ہے نا تیرے او دو تکے بے جیرہ شادا شی چی دا تکن دے پر کنا آغا آغا شی تکن دے نوم شی پر زکر چکا غاوائی سیغای دیسان پیلو بی یا آزل اتو پیچا رو اصل که یا زکر چا قلی سیغای وقتن پر خزیر بکا نا نبو بیر یا آزل اتو پیچا رو یا آزلو اے آزلے بی کانا والعتابا و کام کتا چکنے در کانا آخاس پکاتو مینات نا زکر دا عتابا ندا دا اندار چکنے در کانا برعاتو دا پچا پا اللوما بوندی اقل اللوما و اقل عتابا وقولي ان اصبت لقد اصاب او يا ايت ان اصبت ولك انا كثير ساري تي خطا متري اصبت سمانا كثير تي خطا متري بيا لقد اصاب هم شوف تك سارا قسم دارا قسم دا شي اصاب تي خطا دي كري دا دلام مت ادر قسم دا انا ذاك انا ها وقسم خذ ذا جن ها والله لقد اصاب قسم دا شي ها دا تكني شي كري جن دي ها سيخه ودوسا چاري كري یعنی دام مطلب ده چې پار کار مو مال معلومات وځي چې دغه کار څه عمله ماته نه چې بده کار مو خپل خود معلومات وځي تیش پک نه نه چې دغه کار وو صحیح چارو وو د بیا چې صحیح چاري کړی راځي اس خبره په دې غدې شرو کنه چې دا څه کوي ول عتاب نه پښه ول عتاب ده څه کړه ول عتاب ول عتاب هغه اسم ده چې مصدر ده او په اخر کې کومي هغه نوم سره دا له سره وړاندې کېږي دا تنوین په سره ته نوم شي نو څه کېږي دا نه ځکه او دا نه د وقول ان اصبت لقد اصابا دا اصابا في المزيد ته ها وې دې سره تنوین په سره ته نوم څه کېږي سره هغه ولا ده څه کنه په پیری باندې په بای سره ولا ده دا چې دا بای دا کنه دا چې نه ای دا ښه دی پورا ای ترانو او خوشو دی په دا کولې پورا ځکه یعنی اقول لو معاذ ولا عتابا تنوین نه دا په خیر څنګه دا کې نو څه کنه دا په دې په خیر څنګه دې ای دې سره راوځ نه راځي څه کنه ها نه دې دې سره څه دې کې دې اپا دا څه څه شي دې په دې دوسې دې کنه به ها ای دې سره په دې چې راوځ دې ای دې سره څه شي دې دا وځ نه شي نه راځي څه به کنه نه دې سره څه څه دوسې اصل څه څه دوسې کنه به کنه ها وقول ان اصبت لقد اصابا یعنی لقد اصابا وكقوله ولقداك بشير يا ابتا علك او عفاكا فهمت دا اصل يا ابي دا اصل كده يا ابي دا ابو ذاكر متكلم فهمت كده انا منادا بیا هي خذب سلا ده تو سے ہاتھی والے پروفیسر سر وصل تے یا ابتا علك دا لو حتى لعلك دا كان قال على خيره ها دا كان لعلك لعلك سر كان او عفاكا دا لعل اخرت كن غفل ولا ها ودا عفاتك من غفل ده عفاتنا ها عفاتنا ده كان ده مخاطب ده جنبي ودي غتنون تنين ها قانون تو ده كان عمر ولا عفاتن في جنبي ها لشاي كتا او شاي ده كتا هم ده او عفات يا قريب ده كتا ايه كان اخبر يا خضبتا ها تجدو ریس خان تجدو ایک پورا کی تم دی شاید چیتا یا قریب دا چیتا تجدو ریس خان مینہ سای چیتن دی ریس رکھ سکتن دی خابر آپ سے پدر چیتو دکی دا آسا کا نرا پدر پر سوالا چیتن دی روغالا دا تیشرا تھا نا دا نو روغالا چیتن دی دا مثال دیگر شو چی سیرے پر مثالا پر روغالا پچھا پر روغالا کومیسره ته روانه دي اپ اوس په بچو خدا په ځای ته کومیسره ته روانه دا بل خبر دی چې وقته دی زه من العالم اذا كان موصوفا بابن او ابنتين مضافا الى عالم اخر وكلا خلق بدل شي څه کا بدل شي دا تنوین دي تا نه دي عالمنا دي تا نه اذا كان اواد چې وی د عالم موصوفا بابن او ابنتين موصوف په لفظ ابن یا دی ابنتون سره صفت ابن یا ابنتون اخری خود دیکھا نا فخال جا کون دی ابن والی ابنتون شو مضافن الى عالم آخر چدا مضافی بل علم تا مضافی چاہتا بل علم تا سپوی دیکھا نا ذابت یعنی سمت لابدا چی لفظ دی ابن والی ابنتون کم یون دی دیارا میں شروع لابی سرکی ایجے دی مخصولی پر صفت وی دا ابن ملتن اما شرط موصوفی او وصلی پر اثر مضافی او وصلی پر مضافی لکھی نہیں لیکن دا خطر کری دا تنوین دی عالمنا دا سلم من دا عالمنا اذا کان آو چوی دا عالم موصوفا موصوف پلپر دا ابن سر ارے ہیں ابن اتون سر ہاں پا خال دا کم دا ابن اتون مضافا الى عالم من آخر چھ مضافی بل عالم تا نکو جانی زیدون ابن زید ابن عمرین سوچ دکی جانی زید ابن امرین یعنی اصل سے جانی سے دون دا سر کدا و دے غزیل آتا نہیں صدا حق دب شوارا جن دے دا کنا و دا زید چی کنگی پیدا کانا لام دا مزاد تا ایبن تا دا کنا نا انغا مرنو شا مصطف تا اچھا دے پورا ایبن پورا و دا ایبن مزاد تا اچھا دے کنگی امرین تا بیسن دے کنا یعنی دا زید نسا چی کنگی آتا نہیں صدا حق دب شوارا رابط و دا انگی وہندو ابن تو بکرین وہندو اچھا ہندون دا ہندون آتا نہیں سرا خضب شو آنا ذکا چی دا کی دے دے سفت ابنتون لو غلدہ و ابنتون فزار تکا دا چی کنگے بل علم تا دانے کھا دا ویلے جنہ خزب کلی تو سے ویلی دی بڑے کھانا چھے زکا ہو چھے دا عربش کثیرو استعمال تشوت ہے نا عرب دا خاتے خلی نوم اسم ذکر کبھی دیکھنی چھے پلونائی پہ کھانا آج جنہ سب سرا ذکر کبھی پلونائی جائے دے پلونی پہ کھانا نگاہ چکنے پہ کھانا سا چکنے پہ کھانا پس جار پہ نمیر چلی کری بھی کھانا ہمیشہ دے پارا چکنے کھانا پلونائی جائے دے پلونائی پہ کھانا ناسے ذکر کبھی پہ کھانا لیکن کہ دا پارے پہ کثیر ہو استعمالا وہ کثرت استعمال مرضی چاہیے تخصیص ہے نے دے دے وجہ کثرت دے وجہ دا زمین سا دے دی اخذ اب کبھی سین وہ حمزہ خود کے اج ابن ولا حمزہ خود خذ شو خذ خذ ہاں نام ذات دے دی اخذ اب کبھی سین پہ کھانا ہے اس حال پر کثرت سے پڑے وہ کدا سے تھوڑا نو ہاں سوچ بتا تھی بیا ہتن وین انا خذ تشبہ کنا کوئی پکا شاہ میں سگر کری تھی تفصیل آئے نا سوچ سکے کدا سے ہوئی ہے کہ جان گئی تو ابن عالم سچ ہو گیا جان گئی تم ابن عالم انا پدے کا سچ کو پدے کا نا دیا اغا تنوین کا کرتے جو ویلے لگا چھ دسی دن لگا دسی دن دو قلم دا او موصف تے چاہے پر ابن دے پورا پاد ایم دے پر مزہ تے سچ کو پدے کا نا ابی عالم لگا اپ کے ہاتھ پھٹ تو کنا چہ رو غلام تو زید دا سے سے چیز زیاد عالم دا سیدھے دے چھا عالم دا ہے نا دو تک کے ٹکنگ پہ دیکھا نا ہاں دا ہاں دا مظفر دی ابن چھو ہا عالم مدد ہے چھ عالم مسجد کم دیتا نہیں سر ہاں سر کے ویری دی جان زید نو بنا ہت نہیں روڑا سندر ہو دار کے بل سرن کے لگا سر کے ہوئے کہ وهذا عالم ابن سيد تسكوا وهذا عالم ابن سيد تسكوا هذا كما اذا ذكر كثير بذا كما ذا عالم بذا كما ابن سيد تسكوا هذا عالم ابن سيد تسكوا كما ذا سامد سیدو هذا عالم ابن سیدین ہے کنا دو تک ایا پدیش تنوین دا خطاب شو اچ سندی ہے کنا هذا ویلے زکہ چ دو تک ای دا غان دا ابن سیدین دا غان دا وکا شو صفت نو وکا مقصد پورا خبر وکا شو دا سچ کدا هذا دا ترکیب سچ کشی هذا عالم ابن زيد جان زيد ابن عالم وهذا ملكنا عالم ابن زیدین ترکیب دو تک سنو کرتی دا ابن زیدین خو مضام زردہ خود خبر شد آزا عالم سنو دے خبر خاص دے آزا شکوتا مضام صاحب گاڑا خبر نشدو نا خو دا آزا معرفا دا قد عالم وعلم انهم وخلي بخوتيك تو هذا موصوف عالم صفت موصوف سرا صفتنا نا اي موصوف سرا صفتنا دا مبتدا شي و ابن زيدن ده خبر شي بدو تا كده ابن صفت له غلط له خبر له تشوا كان وقع ابن سوي شندي صفت دي شندي انا دو تا كده بيات كده و دارن قبل و زيد ابن عمرو زیدون دوته کې بیا چې کوم زیدون اته نوینه را خذب شو ولنه خذب شو چې دا ها زیدون متدا ده ابن نو په دې دي شي وان چونیشا جان زیدون هم څنګه کول عرب هاذا فلان ابن فلان جنه کینه ابن فلان بخلاف جان زیدون ابن عالم وهذا عالم ابن زيد وزيد ابن ابن كدر دو اول ميان دو عالم نست شا تكو تبدا اول ادويش ابن زيد وين على ميش انا بسرنگ ذكر چي جان زيد ابن عالم فلكنا دا عالم صفت هو بل و هذا عالم ابن زيد دا ابن روغلا دا فلكنا خدا و صف عالم دا نمش صفت تشوا كنا بس سيد دي كنا وهذا عالم ابن زيد فلكنا ابن عين زده كده عالمون نتي كنا هذا عالم تنوين دا خذب شوا ولين دا خذب شوا زكا كده كده ابن فلكنا دكو تنوين دوي على مشن دارو على دا مشن تي هذا صفت و دا وصفه دا كنا عالم دا كنا فلكنا فلكنا فلكنا البتا په دغه شی وزیدون ابن عمرین چې څنګه ولې تا نه دوته کوي دا ولې نه ځای ولې ځکه چې دوته کوي ابن عمرین چې دا ابن دا خبر ده صفات نه دي څنګه او دا وایي چې صفات کا شو ولې تا نه نو به هر خاطر کې ولې تا نه علي اته شی زیدون ابن عمرین دا زیدون ته مين خبر ته شي ولې دا ته اوسه دی ابن چې دا خبر ده صفات نه ده نو ولې تا نه نو مطلب دا ده ولې تا نه چې وی با په دې دا ایبن کو ایبن کو زده ده علا میشه ده خدا سه چی داوال نتر ده سوی چی فتی بده تر ده سوی چیش پتانا از که کاری ده سوی چی ده دوی علا میکن مانشه نو هم زده ده اوستی علم ده مشه علم نده هم زده یا مشه چی کنگ علم ده اوستی علم نده یا داسه چی دوی علا میکن مانشه رو غلا ده کنگ خود چی فتن ده ده پورا فرده کنگ خبر بی نبیاتن بی نخذب کشی فصل په دې ډول کار وکړه نو نو تکیره دا نو تکیر تر ودوی چې وحیا نه وضعیت د تکید الامر او المضارع ولې کنه اذا کنه ته طلبو څه کنه به اذا قد د تکید الماضي و چې دا هم نو تر دا ودا شو د تکید الامر دره او تکید ته ده پره مضارع وکړه اذا کنه ته اوه ته چې په دې مضارع شې چې دې طلب نه شې دې امر خو دې دره په چې مضارع شې دې طلب دې دې دا ودا شو دا دې دې پر به اذا قد ولې کنه په مقابله دې قد شې له تکید الماضي ته تکید ته ده پره اچھا اګه تکید مضارع په اوسې ولې کنه دې مقابله شې چې موږ ته کنه دا نو تکې نه ده کنه نو نه تکید دا ودا شو دې کوم دې تکید امر مده مضارع دې پره اے فر شیخ سره ولا غوا چې نو تکید ولې کنه وهي وضعت لتكيد الامر والمضارع فلك انا اذا كان في طلب بذا قد لتكيد الماضي وهي على ضربين وذا قد واقع هنا فكيف اسمها ده خفيفه يخفف هذا ثمنا اي ساكنه ابدا شيء ساكن يسكن همشه ده فرق مخ اضربن يا اضربون يا اضربون وثقيله ثمنا اي مشدده شافر يسكن ها مشدده يسكن فلك انا مفتوحه ابدا ومفتوح يعني شاده فرق هو ان لم يكن قبل الف کچره مخشه من الف نه تشکره ته کنه چې مخشه من الف نه وی چیندې لکه مثلا نو کو از ربن تشکره از ربن ولې کنه دا چې څنګه به کنه از رب راکنه نو ته کې سکلا هغه سره ولې نو ته کې سکلا از ربن تشکره نه دای وی صدا مفتوخ یا همشه ده پورا کچه نیوم شده نه چکم ده علیف نو خود ازره بند نه و مقصورتون و مقصور ده انکان قبلها علیف کچه ری مصور نسای چکم ده علیف نو خود ازره بان نه و ازره بنان نه بکه نه و دا بیلی و سد علیف مقصور بی واجه زکش مشابه دی که سارا ده یه ها نون ده تصمیه سارا ده چکم ده نمی راکه ده لکه په تاسو نه شوته نو چې څنګه اخو سره الف نه دي ثاني وي اخو مقصور دي ترې کنه نه تو ته کا دا هم چې نو پر کنه اوسه الف نه درشي دا به وي مقصور دي دي ده کنه ش انیره بیان خونه پر او صحیح وکنه ها صحیح سو دا یا مفخر سی یا سوائی مفخر سی چه مفخر سی خوی ایتانا دایوی تا آجی این لم یکن قبل ها آلیفون چه مشمین آلیفون وی بس ایزی تا کسا نکو ایزری بننا ایزری بننا ایزری بننا مشمین آلیفون نشتا کنا این دا مفخر سی کنی و مفصولتون و مفصولی ان کان قبل ها آلیفون کچیر مشمین آلیفون نکو ایزری بان و ایزری بنان تشو کنا دویت و تدخل فی الامر و داخلیش دا حنون تکیده فیده کنه قصا کلایو که خفیفایو فی الامر پچاشه و النهی و الاستفهام و تمنی و العرض پده چونه شه منا ده طلب ده چکم دی چه منای ساده بی پشه کشه سای چکم دی از داخلیش سن بیده کنه جوازان ویلی لانده که کلی منها طلب نه نه زکر چه پهارو شه سای چکم دی منا ده طلب ده چکم دی نخو ازر بند ازر بند نه تشوه کنه لا ده امر ولا تضربن لا تضربن بنا ده نهي وهل تضربن هل تضربن بنا و استفهام وليتك تضربن ليتك تضربن بنا ده تمني بيه كنا ولا تنزلن ولا تنزلن بنا لن ذكر فتصيبا خيرا لا شا ولا جهن دي لا حرض ولا جهن دي لذلك وقد تدخل في القسم وكلا كلا داخلي ده فقسم شا وجوبا پیدا کنه تو دخول چه سر ها وجودی سر لیوقوعه پیدا کنه دیواجه وقت دلی دنه علامه پیدا کنه بنا پیبنده یکون مطلوب للمتقلم غالبا لیوقوعه علامه یکون مطلوب للمتقلم غالبا فارادو ان لا یکون آخر القسم خالیا عن معنى التقید کما لا یخلو اولهم منه نخو والله لا فلن کذا سیدو دایته و داخلي دای ته خچاشه په قسم شه وجوبن په دخولي تاسو وجوبي سره دي ته کنه یو قسم نو سمورا دا جواب دی قسم مورا دا نه پوهه ده یو قسم سمورا دا جواب قسم چې دای په جواب قسم شه دي ویره له کوی علامه ته کنه دی واجب واقع کدلې ده نه ته کنه علامه ته کنه یکون مطلوبن لن متکلم غالباً دی واجب واقع کدلے دنا پیغشی بنا صحیح دا دی واجب واقع کدلے دے دنا صحیح دا ویچی دا ویلے پا واقع کدلے پا جواب قسم ہونے ویچی دی واجب واقع کدلے دے قسم نا دی واجب واقع کدلے دے چاہنا صحیح دا میں قسم تا رجی دا علامہ پیغشی بن دے چا خیل قسم دا یکون مطلوب من للمتکلم چاوی مطلوب دے متکلم پر آخالے بن چیز انی قسم چیز تھی صحیح تھا نا آپ ایک ہلے قسم چیز تھی چا آخالے بن قسم پر متکلم پر بسائی مطلوب دی وہ دنی تک تیسا کلاو خط کروا دا پچار چیز تھی پیشن سی چی پیشن ہاں چی پیشن طلبی تھا نا نن زکه لږه کبه د قسم شار دی میږي نه زکه چا پهل قسم اده پرسه وي دي څنګه ها قسم کوي ته پرسه وي مطلب څه کوي چې دا واجب وکړو دې ده قسم نه ها علامه چې دا وخت کې دي پیغه شی بونه چا هغه مطلب نو تقریر پر غالبا څنګه نه به دې سوکر په ارادو به دې رضا وکړه ان لا يكون اخر قسمه چې نه دي اخر د قسم څه دې جواب قسم دا خاليا ادني خالي ان معنی تاکید دې باندې دي ثانا تکیدنا کما لا یخلا اوله لکه څنګه چې نه خلیا حوال دی چې څنګه مین وړي ثانا ها دې تکیدنا سره دې چاوال پچې څنګه د مطلب باندې واخسته دا حوال څه دا ا قسم را قسم ته ثانا اخ مطلبه مطلب په جواب قسم ته ثانا دوی چې دا څه چې دا مزیت غیر مطلوب نشي پہچان دی مقصود دی چې جواب مقصود دا چې جواب مقصود دا ا موقت نشي رو واقع هم چې څنګه راشي اما قدر شي دي بدا خو فضیلت ته غیر مقصود په شامل نه دی مالک څنګه مقصود سره یو څه پرانو دغه څه کلا ورو دي څنګه لري نه څنګه نو هو الله لا فلن نقضا څه الله لا فلن ویته قسم دې په خدای باندې لا فلن نقضا څه بلا څه چار څه کوي کښه نه نه اے سره څه کوي دوته کې څه کوي دبل الله سره څه کوي په دوال څه مې راغلا تا نه کښه نه نا اقوه انسا دوائی قسم تا اللہ رو غلا دکھا نا دا چا دے پورا اتقید دے قسم دے پورا چا دے پورا دوائی قسم ندا اتا سر غلا دکھا اللہ اتقید دے چا دے پورا قسم دے پورا بیا آ قسم وہ غیر مقصود دا مقصود دا وہ سا جواب قسم دا بے سراج دے چاہا غیر مقصود دے چیخ تقید روغلا د کوم دي دا چې هغه ځوابه تاسو ته مقصود ده ولې کنه او مطلوب ده چې خو تاسو په تلیفون ولا سره تاسو ورسې ځانت نه بل خبره کوم وچ عالم انه انه يجب ضم ما قبلها في جمع المذكر چې واجب ورو زما د مقبله ده خلونا زما دي ښا في جمع المذكر په جمع مذکر سے اکا ہے یہ بھی وہ کا حاضر نہیں اکا سر کے ہوئے ہیں ادھرے بننا دیکھا نا یا ادھرے بن ادھرے بن ادھرے بننا تو اینے دکی سلام میں مقرد پر جمع سے جوئے چکم بھی میرے کہنا آبی سا بھی چشوہ کہنا دکھا جمع خاضر دکھنا جمع خاضر بھی سر کے بھی دکھا لے ادھرے بننا سر کے ہاں نہ تو سے تو چه بیا باور حسب کر دم ہاں جن کے مدا ستی ہاں او مقبر سے تم دی اعظم اور تھا جگہ دا باقی پچا من دے او حسب دے وا من سمجھ سے تو سر کے بعد تے کا سے گنش منے باو نو مدا ما اس سے کھیت بنا برابر ہاں سر کے ہاں الا الا خلاص دی ہے الا مدد بس ہاں زين خبرات اونلاين ان شاء و وكسرا ما قبل اخر المخاطبه وكسرا كل شيء ما قبل جنون تا 50 ها تم هذا في خاطر وخير ما تصبر بشنو قا ايه ها ربن يا ايه ربت بننا لك انا ورد يدل على الموصفات ايه ده بچا کو پایه ها لك بس هو ايه ربي هو ها بچانو جي ايه كما تقدر خد فيا فكرا سرا روشي جي نبي كان بها هي خذب شي ها ده انا اما قبل كسرا ده كان ها پوتیشی او پوتیھا ما قبل اتی ما اداهما او پت خیر کل شما قبل تھا ہما سوا دے دے خدمت سے تے خیر دے میں مذکر او سی خیر خیر مرتا اے دے ما سوا دے کندی پٹھو دے خدمت کولا سی فتھا دے کولا سی ہن دے خیر کولا اے دے بننا ہا اے دے بان نے دے مکو خدو کنا ہا بل اے دے نانی ہا اے دے نانی نرگ ننر سے لے ضربنا لے تضربنا لے اضربنا لے نضربنا لے ضربنانے لے تضربنانے داتا نا سینے مکنی تشور ہمیں شا اما پھر مفرد ہے اچک مفرد سے دا مفرد سے بلے مقبلہ مقتوخی بنا ویچی فالے انہو لو زمہ زتا چی شاندر تا چیرے مقبلہ تا زمادر کلشی لیتا بسا بی جمع المذکر ہے لیتا بات بیچا سا روشی مثال کہ اضربنا داتی ہوں گے چته مقبره دا دته سماره ته څه کېږي دې مونږ نه ودا پاتل کې څه ځخه دې مفرد دو مقبره ته څه کېلا څه ځخه دې ثانو اچھا ولو کو سرا او کته دې کثرا ور کړ شي مفرد شي لته بس بل مخاطبه ته ارتباطي څه خار ته دې ته هم ها دې بن نه راځي شي و هم فل مصنع واجب مصنع شو مصنع شو له مقبره ته شي هم و جمع مانسه او په جمع مانسه شي دې ہے اس طرح بنانے کا ہے نا وچ تک چفلانا مقبل الف ہم تک مقبل نہ سے بھی دہ ہم نے سن نو کو ادری بانے و ادری ب نانی وہ تھا نا و زیدت الف قبل النون وہ تھا نا و غیر کو سوچ تم دا الف سے چانا ہم یعنی نا 50 پہ جمع مانو سے تم دی ویرے دے کراتے تے مائے خلاص نہ تھے پہ تھا نا دیوا دے کراتے تے مائے چانا ادرن نا پہ تھا نا کیش وکنا اکیم ادن نے کیم دی نون زمیر چون زمیر دا ونون تکید وا گومن دی چادی اے تکید دی دے دے وجنا کی تو تے کنا یو الف تے شتی کیم دی ارزای تے کیم دی کنا دے تے دا شولا دے کنا کی بیا الف مو کلو خلاص تھا ہڑے کنا کوئی دے پتہ سنیا سما شاہ نو تکید فکید فکیلانا الف تا ولا ہم نہ قوم قوم تو فکید کنا زکہ تے پرخو دے او دا پر سے کہا غا کی کیم دی بدل کنا اگے پرخو دے تو تے سرتے میں پتہ خاصے تھا یہ چھ اما في المصنع وجمع الانس فلان ما قبل الف زكته مكانه سكته تشتمي ها الف نخو اذربان فتصنعها ما قبل الف هذا نتيجه وعلمنا مقلب فتحه كان نذكر ان بي مفتوحه تشفك ها لا نذكر و ازر بنان بره کنه و ازر بنان شما قبل علی تک کنه و علی فنا کنه مکتوب فیه کنه نه مکتوب لچه و ازر کنه آنون مکتوب کنه و ازر دیوی چی غیر کل شو علی فو مقصد دنون پا جمع مانت شه آس جمع مانت شه که کدلا جمع مانت ازر ازر با ازر بو ازر بی ازر با ازر بان از اختلا ازر بان سیده ایت امنی تکلیف تک علاوه تارا روش ترکی بشی ازر نن نن داسی بشی کانا نیو نون دی چاوالا شو از زنبیرو لاشو و یو زنبیرو خاکسا دوان نا لی تکیزی نو دی ای چونکی دا کسی دی پتا کانا اعتمادی درین ناتا ہوا کانا و چونکی دا شانیا ہوا ای دیوانی چی اعتماد رون چی ای دیوانا پلمان دی اخی شاید سو ہو چی علی پرو نسل کشو دا ای ذریب نانی و علیف مکرو اخلا مخبو فتخا خوی کانا نزکا مکرو اخلا شو فتخا شو ای ذریب نانی چیش فکرون سا ونون خفیفه لا تصل في تسمية اصلا ونون خفیفه آمده خلی پا تسمية شه بیل کولا یعنی گفت ده ولا فی جمع مونسه ونون پا جمع مونسه ویلی لانه ولو خورکت نون زکا چکا چیر خرقات بل کشی نون تا لم تا خفیفه تن دخو خفیفه شونا سی کنا یعنی گفت ده نداری چه فلم تکن اللہ اصلی ہوگی لکھا نا و بیدای نشو پچھو پسامن دے پخل اصل بوندے و این اب کئیتا ساکناتن و کبیتا پر ارده چکن دی سکین بیر زم ارتکار سکنین علا حد حد دیهی بیر زمیر ارتکار دی سکنین علا خیره و خیر خسنین و دا خیره خسنین سنگے چی بیخو مثال کا سرکی برسی چی پتسنیو کو جن پر امنسی خطر آورے ایز ریب دان نتبشی کا نا پتسنیات ہے و پا برش ایز ریب نان نه ایز ریبان عارف حقا کنده اونا خیلی کنده کنده دا ارتکا سکنه علا حده حده رولا ارتکا سکنه علا حده چه ده برش بلا چه علا حده آ جایده دو علا حده حده خونده جایده کنه ارتکا سکنه علا حده چه ده شاوال سکن مداری سن سکن مدهم بی به اون تدش خلاف تا بعضی وید چه پیوا کلمه شوی سر که پیوا کلمه شوی و بعضی وید نکه پیوا کلمه شوی و کبر به ایس رو نکی کم دیگه رکھنا ایس در ایبان اوار کن سکن و سنی سکن مدهم رکھا دا ندا علا سکن اخلا حد حدی حشو وی رکھنا و دارنگی بردر چه ایس در ایب نان وی رکھنا اوار سکن مدا و سنی سکن غیر مدهم چکن دی ندا سکن اخلا خیر حدی حشو چکن دی نگی سدا خیر خسنا دو چکن دی نه دیما نکی کم دیگه رکھنا نون دکی دی خفیفا برکھنا آپ اسے غیر تسنیه و دیگه میں پرسا چکن دی آخان در دیمی جمع مارس کری و دیگه میرے پرسا در چکن دی بیار دیمی ایدری بان ایدری بان ایدری بین بیائی کنو بیائی کنو خوب دیگه بیو پرندر دیمی بات کری نخوشا و بیر شو چکن دی